Piechoty. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, Tyskie Gronie lub Warka Classic. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Skargi wyborcze idą w dziesiątki tysięcy. Premier powtarza, że wszystkie muszą być rzetelnie rozpatrzone. Pojutrze kolejny lot ewakuacyjny z Bliskiego Wschodu. Dotąd MSZ sprowadziło do kraju ponad 250 osób. W Londynie manifestowali przeciwnicy wspomaganego samobójstwa. Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych spodziewa się Sąd Najwyższy. Zarejestrował dotąd 43 tysiące. Fałszerstwa trzeba będzie karać, a wszystkie skargi muszą być rzetelnie rozpatrzone. Premier Donald Tusk zabrał głos na temat nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Premier podkreślał, że prawo do protestów wyborczych jest zapisane w Konstytucji. Oznacza to, że wszystkie odpowiedzialne instytucje muszą rzetelnie zająć się każdym przypadkiem. To uprawnienie obywatela jest także wielkim zobowiązaniem, bardzo praktycznym. Dla Sądu Najwyższego, dla Państwowej Komisji Wyborczej, dla prokuratora. Premier powiedział także, że nie jest jego intencją podważanie wyborów prezydenckich. Wskazał jednak na fakt, że będzie można mówić o tym, że są one ważne dopiero po sprawdzeniu wszystkich protestów. Jeśli protesty zostaną sprawdzone i okaże się, że wybory zostały sfałszowane na skalę, która zmieniła wynik wyborów, to oczywiście powinno się policzyć wszystkie głosy w całym kraju. Sąd Najwyższy musi rozpatrzyć wszystkie protesty wyborcze do 2 lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będzie kolejna ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Zaplanowano ją na niedzielę. Mogą z niej skorzystać przebywający w Izraelu. Dotychczasową operację podsumowuje wiceszefowa resortu Henryka Mościcka-Dendys. Sprowadziliśmy do kraju ponad 250 osób. Wczorajszy lot był lotem wojskowym. Na pokładzie tego samolotu przyleciało 65 osób. Natomiast lot realizowany dzień wcześniej przywiózł do Warszawy 154 osoby. Kilkunastu naszych rodaków wracało na pokładach innych samolotów. Wiecie Państwo o grupie polskich dzieci z opiekunami, które przyleciały samolotem słowackim. MSZ zachęca podróżnych do rejestracji w systemie Odyseusz, który w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji umożliwia kontakt resortu z turystami. Wybuch pieca w jednym z mieszkań w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Ciężko poparzona jest 41-letnia kobieta. Do eksplozji doszło przed 20 w domu jednorodzinnym, relacjonuje Sławomir Damian ze Straży Pożarnej w Starachowicach. Po przybyciu na miejsce stwierdzono rozwinięty pożar w pomieszczeniach mieszkalnych. Do tego pożaru doszło w wyniku wybuchu pieca typu koza. Poparzeniu uległa 41-letnia kobieta. Tam głównie są poparzenia głowy i kończyn górnych oraz tułowia. Przybył na miejsce zespół lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak nie zabrał kobiety, tylko ona została przetransportowana do szpitala powiatowego w Starachowicach. W akcji brało udział 18 strażaków. Protesty w Londynie. Manifestowali przeciwnicy wspomaganego samobójstwa. Brytyjska Izba Gmin przegłosowała ustawę o legalizacji pomocy medycznej przy samobójstwie osób nieuleczalnie chorych. Z przewagą 23 głosów za ustawa trafi teraz do Izby Lordów. Jak mówiła jedna z protestujących, przeciwnicy ustawy nie tracą nadziei. Jestem pełna nadziei. Nie traciliśmy jej. Musi przejść jeszcze przez Izbę Lordów. Było o włos. Jesteśmy pewni, że jeszcze uda się to przegłosować i odrzucić. Nieważne, co wierzy druga strona. Zwolennicy ustawy podkreślają, że nowe prawo będzie dotyczyć jedynie dorosłych, którym choroba nie pozwoli przeżyć dłużej niż pół roku. Chory musi złożyć dwa oświadczenia wyrażające chęć dokonania wspomaganego samobójstwa i posiadać kwalifikującego do tego opinię dwóch lekarzy. W Łódzkiem będzie kolejne miejsce dla spragnionych wypoczynku nad wodą. Nowa plaża powstanie w Sulejowie. Kiedy można będzie plażować nad brzegiem Pilice, to sprawdzał Paweł Kwiatkowski. Już w te wakacje Sulejów zaoferuje miejsce do wypoczynku nad wodą. Po drugiej stronie przystani kajakowej przy ulicy Klasztornej będzie nowa plaża nad Pilicą. Już tego lata będzie można tam wypoczywać. Prace są na finiszu. O tym, jak będzie wyglądać to miejsce, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. Będziecie Państwo mieli bardzo przyjazny piasek, będą podesty do spacerowania, będą parasole, także będzie takie miejsce do odpoczynku, do poleniuchowania. Na plaży będzie wysypany ten sam piasek, który jest na sulejowskim kompleksie sportów plażowych. Jego zalety oprócz sportowców będą mogli docenić także plażowicze. Piasek nie nagrzewa się i nie klei do ciała. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polskie siatkarki w Belgradzie jak na razie są nie do zatrzymania. Podopieczne trenera Stefana Dawaryniego odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Biało-czerwone pewnie pokonały Niemki 3-0. W dwóch pierwszych setach wygrały aż do 16, mówi Martyna Czerniańska, która w tym meczu zdobyła 15 punktów. My nie dałyśmy nic rozkręcić, bo od początku gdzieś tam poszybałyśmy, grałyśmy swoją najlepszą siatkówkę i to my grałyśmy z punktu na punkt coraz lepiej i myślę, że to zaważyło, że one nie potrafiły wejść na ten swój najwyższy poziom. Z meczu na mecz i ten dzisiejszy mecz też to pokazał, że wszystko idzie w dobrą stronę, wszystkie coraz lepiej się rozumiemy. W kolejnym meczu Polki zagrają z Serbkami. Legia Warszawa dalej walczy o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W szóstym meczu finału legioniści wygrali ze Startem Lublin 87-83. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3, mówi rozgrywający Legii Andrzej Pluta. W tym spotkaniu kluczowe było to, że nie daliśmy tyle strat i łatwych punktów jak w meczu numer 5. Zespół z Lublina zaczął bardzo mocno w pierwszej kwarcie oraz drugiej kwarcie, ale nie poddawaliśmy się i wydaje mi się, że wyegzekwowaliśmy nasz plan tak jak powinniśmy. Spotkanie decydujące o tytuł odbędzie się w niedzielę w Lublinie. Motor Lublin i Sparta Wrocław zgodnie z planem w meczach 9. kolejki żużlowej Ekstraligi. Motor wygrał ze Stalą Gorzów 55-35, a Sparta pokonała ROF Rybnik 57-33. Liderem tabeli jest Motor Lublin przed Apotorem Toruń i Spartą Wrocław. Bolesnej porażki doznali polscy piłkarze ręczni na rozgrywanych w Polsce Mistrzostwach Świata U21. Biało-czerwoni zostali rozbici przez Słoweńców 21-31, co oznacza, że ich awans do drugiego etapu mundialu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko zależeć będzie od sobotniego meczu z Norwegią. Sobota słoneczna i ciepła. Na zachodzie będzie 27 stopni, w centrum 24, nad morzem 20. Słaby deszcz jedynie na północnym wschodzie. W niedzielę jeszcze cieplej. Na zachodzie do 32 stopni. Autopromocja. Kosmiczna Arka. Miała nas zabrać z powrotem na Ziemię, gdy tylko opadnie mgła regolitu. Słuchowisko Science Fiction zaproszone do udziału w konkursie na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie 2025. Piotr Skotnicki. Stan euforii. Opadający pył objawiał okrutną prawdę. Pustą otchłań kosmosu wiżącą nad księżycowym horyzontem. W roli głównej wystąpił Piotr Adamczyk. Uwaga! Nieautoryzowane oddalenie się od obuwia. Głos Kasandry dochodził jakby z wnętrza autobutów. Scena teatralna Trójki na tydzień przed festiwalem. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Lista osobista.

Odmawiam odpowiedzi na wartościujące pytania tego typu, ale gdyby mnie ktoś zapytał, na kogo najbardziej się cieszę na tegorocznym festiwalu Toron Nowa Muzyka, to powiedziałbym chyba Coco Rosie. Oto najnowsze nagranie, jakie mamy. Bardzo piękne. I heard it. take a leap. Cocoa Rosie to przypadek artystyczny, kiedy tytuły utworów definiują artysta. Cat Stitch Scar, czyli rana szef i blizna. Cocoa Rosie, też na Tauron Nowa Muzyka. Dwie najładniejsze, moim zdaniem, nowości tego tygodnia to Baxter Dury, który ma z kolei tytuł, moim zdaniem, autobiograficzny, choć może by się zdziwił. Return of the Sharp Head. Sharp Head to on jest. On sam, Baxter Dury. I Kerala Dust, który gramy w liście osobistej z każdym nowym singlem, tym razem z The Orb. Absolute return of the sharp heads, the dainty fingered cunts. Doubly communist, signet rings, boiler suits, vintage cashmere, inappropriate lovemaker. I will sit and commit to write down the fight and bathe in what was never said, but I'll say it anyway. SS trousers and charity shop haircuts, big fat lovers, big fat Olympic Azympic hips, your slippy knees, defensive neck. Crew me up, tie me down, love me forever. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Is this the wrong floor? Is this the McCartney, który obchodził przedwczoraj swoje 83. urodziny, zdecydował się przyjechać na festiwal Tauron Nowa Muzyka, powinien przywieźć ze sobą swój projekt Fireman, który zrobił kiedyś z niejakim Youthem. Pojawia się tutaj nieprzypadkowo, bo będzie ciąg dalszy. Oto Trans Spiritual Stomp. Paul McCartney bardzo pięknie pożegnał zmarłego niedawno Briana Wilsona. My nie mieliśmy okazji, więc zrobimy to teraz. Najpierw fragmentem mojej rozmowy z Borysem Dejnarowiczem na ten trochę temat. To było na festiwalu Next, na audycji właśnie, w czasie audycji właśnie stamtąd, a potem niezwykły hołd dla Briana Wilsona, który jego muzyki, które wyprodukowało BBC mniej więcej 10 lat temu z udziałem wielu wspaniałych artystów. Słuchaj, na początek chciałem cię zapytać, Beatlesi czy Beach Boysi? Ciekawe pytanie. Oczywiście Beatlesi mają idealną, doskonałą dyskografię, taką nietykalną absolutnie, która jest wzorem dla wszystkich innych zespołów. U Beach Boysów było z tym o wiele gorzej. Taka sinusoida, wspaniałe nagrania i takie, o których raczej chcielibyśmy nie pamiętać już dzisiaj. Chyba, że się tam doszukujemy jakichś cudów. Natomiast jest taka teoria, ja jestem jej bliski, wiem, że dosyć kontrowersyjna, że te najwyższe szczyty takie, gdyby porównać dokonania obu zespołów w rodzaju utworu Surf's Up na przykład, to jednak Beach Boysi mieli wyższe. Ale to już jest porównywanie takich gigantów, że myślę, że decyduje dyspozycja dnia, nastrój, aura, pogoda, godzina, zachód słońca i tak dalej. Wilsona, jego wspaniałych kompozycji dla Beach Boys. Wrócimy na pewno jeszcze w liście osobistej. A teraz trochę zaproszenie. Proszę sobie wyobrazić, że Ministerstwo Kultury Księstwa Luksemburga planuje projekt, to będzie projekt filmowy, ale nie tylko, na temat wpływu Radia Luxemburg na kulturę europejską, osobliwie w naszym kraju, bo doskonale wiedzą w tymże ministerstwie, że Polska była jednym z krajów, na które Radio Luxemburg wywarło ogromny wpływ. Zaproszenie do Państwa to jest zaproszenie do wspomnień na temat tego, jaki wpływ ta stacja w latach 60., 70. i później miała na Wasze życie. Nie bójmy się tego słowa, na Wasze życie. To jest zaproszenie wstępne, będą jeszcze bardziej szczegółowe. Na razie, gdyby ktoś chciał pomóc w tych wspomnieniach, zapraszam do wysłania wiadomości na mój adres instagramowy Piotrek Metz przez TZ na końcu. A dalszy ciąg nastąpi. W przyszłym tygodniu przedstawiciele ministerstwa będą w Polsce. Będziemy podawać w Trójce więcej szczegółów na temat tego wspaniałego projektu. Przypomnę, że są tam po pierwsze polskie akcenty, na przykład w 69 roku Czesław Niemen w Sopocie na festiwalu poznał Alana Freemana, znakomitego DJ-a właśnie z Radia Luxembourg, który potem wyemitował jedną z piosenek nagranych przez Niemena w 92 roku, kiedy stacja ostatecznie się zamykała. Była też w Polsce retransmitowana ich lista przebojów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pamięta się Radio Luxembourg, podzielcie się z nami wspomnieniami. Mój adres instagramowy Piotrek Metz. Teraz kilka jingli z Radio Luxembourg i ostatnia piosenka, jaką zagrali. Vana Morrisona. Without those wireless knobs. Elvis did not come in without those wireless knobs. Nor Fats, nor Elvis, nor Sonny, nor Lightning, nor Muddy, nor John Lee. In the days of soul, rock and roll. Let the goldfish go down the stream before rock and roll. Wspominamy Radio Luxemburg albo Radio Radio Luxemburg i żegnamy się naszym kwintetem. Michał Jakubik, Marek Pawlikiewicz, Wiesław Szala, Romuald Lucek, Wrzodak i Piotr Metz. Za chwilę Mariusz Owczarek i audycja po koncercie Bruce'a Springsteena, a my żegnamy się tak smutno, jak zaczęliśmy. Waglewski gra żonie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Mogło